No, spróbuj głosiej. I to mi się podoba. I got you, baby. You always walking by my side. Sobie pustą drogą. Życie żyje.